بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد نواصل إن شاء الله في دروسنا على علم العقيدة على هذا المختصر العظيم المختصر المفيد لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى مع شرح له لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه تكيندليا درس زيتو زيتكادي بتي كتابه هيشي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد كتاب الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى وشرحه تنيتمية يا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نكت كدراسة جانة ليذك سوما كي بنجل شاكوانزا كبيسة بعد المقدمة بعد يوتنغوليزي وليوليتوا نابن عثيمين رحمه الله تعالى زي لكواعد كذلك تكون وتنغوليزي ومواندشي وأصل ابن قدامة وتنغوليزي واكي ولمعة نشرحي ليتليوان ابن عثيمين نتكينجي سيمو يكوانزا التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات تكسومت ليسوما إلى قوله رحمه الله تعالى ونرد علمه إلى قائله هنا ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى جانا تمزنغمزا مامبو يمهيم هابا كما لفيليزا موانيش وابو ترتيب آل السنة والجماعة كتك أدلة الصفات كتك زيلي دليلي زيني كزنغمزي صفة الله من الآيات والأحاديث نما موجة كتك آيات ذا قرآن أو أحاديث ذا متومي صلى الله عليه وآله وسلم وترتيب أهل السنة والجماعة كتك دليل هزو ني التسليم والقبول ني كجسلميشا كسرندا نككبالي يليه ليقوج عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ndio shaka kaeleza kwamba yote ambayo yamekuja katika Qur'ani au yakasihi kutoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sifa za Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala kuna wajibika kuyaamini mambo hayo na kuyapokea kwa kujisalimisha na kukubali na kuacha kujitokeza mbele kwenye mambo hayo kwa kuyakanusha kwa maana kuyapinga au kuyapotosha tafsiri yake au kuyafananisha hayo mambo ya sifati sifa za Allah kuzifananisha na sifa za viumbe kwa upande fulani au kufananisha hizo sifati na sifa za viumbe kwa pande zote tukaelezwa maana yake jana hiyo ndio wajibu wetu huo ama yale yaliyotatiza katika hayo yaliyokuja katika adillatus sifat Ibn Qudama rahimahullah akasema kwamba pana wajibu kuyathibitisha hayo kitamko tu na kuacha kujitokeza kwa ajili ya kupekua maana yake tukaeleza kwamba maneno haya yamekosolewa na ahlul ilm walioshirehesha kitabu hiki kwamba dhahiri ya haya maneno hayaungi mkono madhehebu ya Ahli Sunna bali ni maneno ambayo yanamili zaidi katika madhhabu ya mufawidha وهو شر المذاهب وأخبثها كما لفسيما فضيلة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. ساسا ليو تنينيليا أكزممزيا ابن قدامة زيل المشكلات زيل آزن كتتيزة معنى كتل القرآن كنا محكمات أي واضحات الدلالة كنا آزن يتو محكمات ما جوليشو ياكي يكوازي na kuna zingine zinaitwa mutashabihat ay mushkilatu ad-dilala zenye kutatiza majulisho yake. Na huko kutatiza kwa baadhi ya aya wanasema ulama al-ishkalu fi al-adilla ni amrun nisbiyun, ni jambo linanasibishwa na mtu alivyo, lakini hakuna dalili ndani ya Qur'ani au katika sunna isiyofahamika kwa maana imetatiza kwa watu wote. La, lakini dalili inaweza ikawa ni mushkil inda qaumin wa fi nafsi alwaqt wadihun jali inda akharin, kwa sababu ya ilmu. Inawezekana ikawa pana dalili fulani ni tatizo, imetatiza kwa watu fulani hawajaelewa vizuri, lakini dalili hiyo hiyo kwa watu wengine ikawa iko wazi, imeeleweka kwa sababu ya ilmu, watu wanatofautiana ilmu zao. Kwa hivyo hakuna katika Uislamu dalili ambayo ni mushkilun kwa watu wote, lakini ni amrun al-ishkal wal-wudu, jambo la kutatiza baadhi ya dalili na kuwa wazi zingine, ni jambo linanasibishwa na watu. Kwa wale wenye ilmu pia wanatofautiana katika hilo, na hata wale wasio na ilmu kubwa nao wanatofautiana katika hilo. Lakini wa fauqa kulli dhi ilmin alim, na juu ya kila mwenye elimu pana mjuzi zaidi. Kwa hivyo huwezi kupata jambo ambalo ni ishkali kwa watu wote. Tayib, sasa anaeleza utaratibu wa namna tunavyotaamal sisi ahlu sunna na zile adilla ambazo ni mushkilat, au wengine uziita mutashabihat ay mushkilatu dilala, ama zile almuhkamat, zile dalili ambazo ziko wazi, wadhihatu dilala. Mfano dalili za kuharamisha azina ziko wazi, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Watu wanaelewa, muislamu wa kawaida tu ambaye hata kama hakusoma lakini amezaliwa katika jamii ya Waislamu anajua azina haramu, bali vile vyenye kukurubisha katika zinaa kama kutongoza, kumshika mwanamke, kufanya hivi, anajua ni vya haramu hata kama anafanya, na wala haamini kwamba anafanya halali, na ndio maana hataki wakati mwingine watu wajue kwamba anafanya mambo hayo. Tahrimul khamr, kuharamishwa pombe, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan, wadih. Tahrimu riba, utakwenda tu kwenye riba lakini unajua kwamba hii ni laana kwenye Uislamu, haikubaliki na ndio maana utaumbuka pale ambapo dhamana inauzwa, sasa inapigwa mnada, ndio watu wa msikitini wanakurupuka, da kumbe jamaa alichukua mzigo kule bwana, lakini mwenyewe tuli hasemi kwa sababu huu ni moto, hii ni laana, hii haitakiwi. Wa halallahu albay'a wa harrama riba, na amehalalisha Allah biashara, ameharamisha riba. Waislamu, haya ni mambo maalumu min ad-din bidharura, tahrimu sarika, uharamu wa wizi. Mtu anajua wizi ni haramu, sawa sawa. Hizo zinaitwa ni almuhkamatu min al-adilla, ay wadhihatu dilala, ziko wazi. Alafu kuna almutashabihat. Sasa namna ya kutaamal na adilla hizi, Sheikh anasema wama ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdhan, na zile ambazo zimetatiza katika hayo yenye kuzungumzia sifati, wajaba ithbatuhu lafdhan, kumewajibika kuyathibitisha hayo kwa lafudhi, wa tarku ta'arrudhi lima'nahu, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya kupekua maana yake. Tukaeleza ukosoaji uliofanyika hapa kwa haya maneno ya Ibn Qudama rahimahullah, na amekosolewa na maulama, na wamemkosoa katika hali ya kuchunga mipaka, kwamba al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ni alimun jalilun min ulama ahli sunna, ni mwanawachuoni mkubwa mwenye hishma katika wanawachuoni wa ahli sunna, maarufun bis sunna wa salamati al-mu'taqad, anafahamika kwa sunna na kusalimika itikadi yake, ameteleza kama mwanadamu. Wakamkosoa maulama kwa lugha ya adabu na ishma, wakilionyesha kosa lake ni hili, na wakibakisha ishma yake na nafasi yake. Na ndivyo wanavyokosolewa ulama usunna, maulama wa sunna wanakosolewa kwa adabu na kubakishwa ishma zao, wala hawakosolewi kama vile wanavyokosolewa wanafunzi wadogo au wanavyokosolewa wanawavioni wa bid'a ambao wanajulikana kuishi katika bid'a na kutetea bid'a. Tofauti utaona lugha za maulama zinavyochunga adabu wanapowakosoa maulama wa sunna mahala ambapo wameteleza, alafu utaziona lugha za maulama wa ahli sunna zinavyokuwa tofauti, zinaambatana na ukali na pengine na maneno magumu kidogo wanapowakosoa maulama wa bid'a ambao wameishi kutetea bid'a. Na sisi tunajifunza kitu hapo, tunajifunza kitu hapo, namna ya ukosoaji katika mambo. Na sisi hapa ni hawa maulama wamekosoa, wala sio sisi. Wasingekosoa tusingejua, kwa sababu ya nafasi ya Ibn Qudama rahimahullah. Na sisi tunasoma tu, lakini ukiangalia makamu yetu sisi na Ibn Qudama wapi kwa wapi bwana. Ukakaa na kitabu unajifanya kwamba unatoa masail ya kumkosoa Ibn Qudama. Sisi hatuna uwezo huo zaidi ya kusoma maneno ya wanawavioni ambao wanawakosoana, na sio sisi Sisi tutulie na adabu zetu, tusipambane na milima hii kwa lugha za kifedhuli ya dharibal jabala litahtimahu ishfiki ala ras la tashfiki ala aljabal. Ewe ambaye unalipiga vichwa jabali ili ulivunje, kihurumie kichwa chako, utatoka manundu, usilihurumie jabali kwa sababu huwezi kulitikisa Wanaruddu, tunaendelea, wanaruddu ilmahu ila qailihi, na tunairudisha elimu yake, hayo aliyotatiza hayo almushkilati wanaruddu ilmahu, na tunairudisha elimu yake, hayo ambayo hayako wazi, ila qailihi, kwa msemaji wake, ikiwa ni aya Qur'ani, basi ilmu ya hilo tunairejesha kwa Allah, na ikiwa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi ilmu ya hilo twairejesha kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanaruddu ilmahu ila qailihi, na tunairejesha ilmu yake hilo ambalo limetatiza kwa msemaji wake. Wanaj'alu uhdatahu, na tunaujalia ufunguzi wake, ay at-takhallus minhu al-uhda, na tunaujalia ufumbuzi wake hilo litatizalo, ala naqilihi, juu ya yule mnakili wake, wa humu salaf alladhina naqalu lana alqur'ana wassunna, humu salaf, wale ambao wametunukulia sisi Qur'ani na sunna ni salafu salih, as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hivyo kama kuna jambo limetutatiza kulielewa, tunairejesha huko kwa wale walionakili. Kwani wao walielewaje? Kwani wao walipitaje kwenye aya hii? Hadithi hii waliizungumziaje? Vile walivyosema wao ndivyo ambavyo tunasema sisi, na wala hatuzalishi ufahamu mpya wa kisasa eti kwa sababu ya teknolojia, kwa sababu mnatengeneza ndege, sijui mna smartphone mna maendeleo mbalimbali ya tehama, kwa sababu ya maarifa yenu haya ya ulimwengu, basi pia mtakuwa mna uvumbuzi wa kuweza kujua tafsiri bora zaidi kuliko salaf. La wa alfu la, hapana. Nyinyi mtabakia katika uvumbuzi wenu wa ulimwengu. Vumbueni vibiriti vya kisasa, magari ya kisasa, umesikia bwana vifaa mbalimbali vya kutumia majumbani na maofisini, vumbueni mtakavyo. Katika hilo tutawaheshimu, tutawauliza, hii inawashiwa wapi? Haya, unazima wapi sasa? Mbona kuna SES nyingi hapa, sielewi, naona ni ung'enge tu hapa. naona nyota hapa, tafsiri yake ni hii, tafsiri yake ni hii. Tutawauliza kwa uzuri tu, wala hakuna aibu katika hilo. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ama katika mambo ya dini, tutarejesha tafsiri za Qur'ani, shuruhu za sunna, kwanza kabisa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao, katika wale watu bora walioishi katika zile karne bora ambazo amezibashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama sijui kuna mufakiri fulani, kuna bingwa fulani wa hisabati, bwana bingwa kweli, dokta nani sijui, ni mchambuzi wa vipenyo huyo, anajua algebra sijui nini, au kuna bingwa fulani wa kilimo huko, mtaalamu wa michicha na makabichi huko, anajua mbegu bora na nini. Sasa amesema kwamba katika aya hii inaonyesha watakuja watu na mbegu feki. Hebu taratibu bwana, hiyo tafsiri yako unainukuu kutoka wapi? Kwamba aya hiyo eti maana yake ni lile jengo lililovunjwa kule Amerika September 11, nani kakwambia aya hiyo ni jengo lile la biashara la Amerika? Hebu tutajie mmoja min ulama salaf. Mbona mwataka kudanganya watu bwana? Tafuta aya anayenasibisha na matukio ya sasa hivi. La, tutarudi kwanza kwa mufassirini, mufassiru salaf, kwa sababu hawa wanaharakati hawa ndio utaratibu wao huo, na sisi hapa ndipo tunapogombana nao. Mbona mtakufahamu hizi nususi kwa akili zenu za leo, wakati Qur'ani imeteremka huko zamani, imefahamika, imefanyiwa kazi? Na hii ni dini, dini ya Allah haibadiliki. Rudisheni mambo kwa wema waliotangulia. Dini yetu haitengenezwi mezani, huo mlango ushafungwa. Basi wanakasirika, wanaona kwamba mashekhe wanabania, unaona bwana, wanaweka utawala himaya, kwa maana sasa tusitumie akili zetu. Sasa ina maana sisi hatuna akili za kutumia, akili hizi za kusokota matongo ya ugali na kupambanua baina ya maragi na choroko, sio za kwenda kufahamu dini. Sisi tunanukuu kwanza, hata uwe na ile elimu ya kwenda kunukuu na kuwafahamu wale salafu. Sisi mnanielewa hapa? Nyinyi hamuelewi. Kuna baadhi ya watu wakisoma vitu fulani wanaona wana uwezo wa kuzungumza kila kitu. Haya maneno ninazidi kuyakariri, sio sawa. Hebu kweni na adabu, na jambo la dini lirejesheni kwa wasomi wake, hao maulama, kama vile maulama wanavyowaheshimu ahlul ikhtisas, watu wenye kujua mambo ya kilimwengu wanaelekeza. Hebu waulizeni watu wenye khibna na mambo haya, mambo mengi tu wanaelekeza kwa wajuzi. Hebu muulizeni daktari mwenye utaalamu na jambo hilo, waulizeni mainjinia wenye kujua mambo haya, hilo jambo lina madhara kiasi gani, waulizeni wahandisi, waulizeni maafisa ugani, watuambie madhara ya hiyo sumu yamefikia kiwango gani cha kuweza kumdhuru mwanadamu mathalan. Hebu waulizeni hawa wataalamu. Mambo yenu mliosomea, ikifika wakati wenu mnapewa maiki mzungumze mnavyotaka. Sasa ikifikia kwenye wakati wa dini, zima maiki, tulia, usilete kimbele mbele kwa maana jambo hilo lizungumze kwa sababu ya Kiingereza. Kiingereza ni lugha tu, tena baadhi ya waungwana huko duniani wala hawaitaki. Ukienda Kiingereza chako unaambiwa chukua maiki uvae ni kusikia unachokisema. Sikuelewi manake, vaa maiki hiyo tuelewane hapa, hiyo lugha haipandi. Ama sisi Wanyamwezi huko watu watusumbua sana na hicho Kiingereza chako, kwa maana jambo la maana. Haya, waulizeni wenye kusafiri ndio wanajua mambo haya haya. Kwa hivyo wanarudu ilmuhu ila qailihi, na tunairejesha ilmu yake hayo aliyotatiza kwa msemaji wake. Wanajalu uhdatahu, na tunaujalia ufunguzi wake, ay atakhallus minhu ala naqilihi, juu ya mnakili wake. Annakala, waliotunukulia Qur'ani na sunna ni as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, hum naqalatu din, hao ndio walionukuu dini bwana. Tunafanya hivi ittiba'an li tariqi ar-rasikhina fil ilm, kwa ajili ya kufuata tunairejesha mambo kwa hawa. Ittiba'an li tariqi ar-rasikhin, kwa ajili ya kufuata njia ya waliobobea, watu ambao mizizi yao kwenye mambo ya elimu imekwenda mbali, ittiba'an litariqi rasikhin, kwa ajili ya kufuata njia ya wabobezi fil ilmu, katika elimu. Alladhina, wale ambao athna Allahu alayhim fi kitabihi al-mubin, amesifia Allah juu yao, kwa maana amewasifu wao, fi kitabihi al-mubin, katika kitabu chake chenye kubainisha, wa huwa al-Qur'an, biqaulihi subhanahu, kwa kauli yake subhanahu wa ta'ala, warasikhuna fi al-ilm, na wale waliobobea katika ilmu, yaquluna amanna bih, wanasema tumeziamini aya hizo, katika al-muhkamat wal-mutashabihat, ni mamoja zile ambazo ziko wazi na zile zenye kutatiza, tumeziamini. Kullu min indi rabbina, zote hizo zatokea kwa mula wetu mlezi. Ali Imran aya 7. Waqal, na akasema Allah, fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, katika kuwatusi au wengine usema kuwasema vibaya. Waqala, na akasema Allah, fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, katika kuwasema vibaya wale watafutaji wa ta'wili. Ya ta'wili hapo nini? At-tahrif. Waqala, na akasema fi dhammi, katika kuwasema vibaya mubtaghi at-ta'wili, watafutaji wa kupotosha, limutashabihi tanzili hii, kwa zile zenye kutatiza katika kiteremshwa chake, limutashabihi tanzili hii, kwa zile zenye kutatiza katika kiteremshwa chake. Maana pana watu wao hutafuta taawili, hutafuta kupotosha, hasa hasa wanapokutana na zile mutashabihat, zile zitatizazo katika aya. Sasa hawa wenye kutafuta chokochoko hizi za ubabaishaji wamesemwa, fa amma alladhina fi qulubihim zaighun, na ama wale ambao katika nyoyo zao pana upotevu, zaighun ay dhalalatun, fa amma alladhina fi qulubihim zaighun, na ama wale ambao katika nyoyo zao pana upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, na wanafuata watu hawa yale ambayo yametatiza katika hicho kitabu, minhu ay min alkitabi, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata ile ambacho kimetatiza miongoni mwa hicho kitabu, ibtigha alfitna, kwa ajili ya kuitafuta fitna, wa ibtigha ta'wili, fitna unasema ad-dhalala, kutafuta upotevu, wa ibtigha ta'wili ay tahrifi, na kutafuta kupotosha, wa ibtigha ta'wili, na kwa ajili ya kutafuta ta'wili yake, ay tahrifi, wanataka kupotosha maneno. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah biqira'ati alwaqf, ay wama ya'lamu haqiqatahu illa Allah, na haujui uhakika wake hizo aya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, faja'ala ibtigha'a at-ta'wil, na akajalia Allah kutafuta kupotosha, kutafuta ta'wil, alamatan 'ala az-zayg, kwamba ni alama juu ya upotevu. Watu ambao wanapozisoma aya za sifati wanafanya ta'wili kwenye al-yad, akasema ni neema, kwenye al-wajhu akasema ni al-izza, kwenye sifatu nuzul, nuzulu rabb, akasema nuzulu amrihi. Watu kama hawa, watu wa ta'wili, kufanya hivyo ni alama ya upotevu. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wil, akajalia kule kutafuta ta'wil, upotoshaji, alamatan 'ala az-zayghi, kwamba ndiyo alama juu ya upotevu. Wa qaranahu, na akaliambatanisha hilo, biibtigha'i al-fitna, ba'u huna bimaana ma'a, wa qaranahu, na akaliambatanisha hilo na kufanya ta'wili la kufanya tahrif. Wa qaranahu, na akaliambatanisha jambo hilo la kutafuta ta'wil, biibtigha'i al-fitna, pamoja na kutafuta fitna, ay wa qaranahu biibtigha'i al-fitna, ay wa qaranahu ma'a ibtigha'i al-fitna, na akaliambatanisha hilo pamoja na kutafuta fitna, fi dhammi, katika kulisema vibaya wenye kufanya ta'wil, ni sawa sawa na wale wenye kutafuta fitna, wote ni watu waovu. Anasema Sheikh rahimahullah ثم حجبهم عما أملوه كيشا أكوزيب واو كهسيانا لأمبالو وللترجية يمهلو ثم حجبهم عما أملوه كيشا أكوزيب واو عما أملوه كهسيانا لأمبالو وللترجية يمهلو وقطع أطماعهم ناكزكات تمازاو عما قصدوه kutokana ile ambalo walikusudia jambo hilo. Ehe, ni aya gani ambayo iliyavunjilia mbali matarajio yao na ikazitupilia mbali tamaa zao na makusudio yao? Ni hiyo hiyo Ali Imran biqaulihi subhana, kwa kusema subhana, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Utajisumbua bure kurejesha mambo kwa Allah, na hawajui hakika ya hizo aya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno mazuri ya matini ya al-imamu al-alimu muwaffaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Sasa Ibn Uthaymeen katika al-sharhu, aliposema al-sharhu, ataeleza maneno mengine mazuri zaidi ya kufafanua mgawanyiko wa dalili za sifati na watu walivu katika hizo dalili. Ataeleza njia za watu wema kwenye kutafsiri adillatu sifati, kwenye kutafsiri zile almuhkamat walmutashabihat, na njia za waovu wanavyotafsiri zile almuhkamat walmutashabihat bal wa adillatu sifat. Haya ataeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika asharhu. Naam, bihadha alqadri kifaya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.